Фражки Александра Сапеги с книжки «100 чашек яблочного чая». Читая автор. Верующие. У маршрутках Игорь Сацевич любит читать книжки. И не любит, коли у маршрутках нецвярозые пассажиры пьют пиво. Один таки сядая насупраць Ігора і нахабна п'е піва з гарла. Ігор выразна паглядзеў на аматара піва, а той на адказ выбухнуў. «Чытаю тут. Верушчы, што ли?» Апошні аргумент. Усе ўгаворы былі дарэннымі. Старэйшы сын наследнага піяніста Сергея Александрова не хацеў вучыцца ў музычнай школе. Заставаўся апошні год вучобы. Таму Сергей умаляў сына давучыцца, прыводзіў усялякія аргументы. «Гэта ж так здорова, ты іграеш фугі Баха. Шмат хто хацеў бы, ды не можа». Не паўплывала. «Ну яшчэ адзін год, і ўсё, ты свабодны, зрабі падарунак бабульцы ды маме». Сын нават слухаць не хацеў. І тады Сергей прамовіў апошні, самы важкі аргумент. «Глядзі, як клёва быць музыкантам. Не трэба рана ўздымацца, ехаць на работу ў забітым аўтобусе. Бліжэй да вечара прыходзіш у кабак, там цябе і накормяць, і сотачку нальюць. Дзе ж ты яшчэ знойдзеш такую работу?» Варашкевіч і жэншчына. Здымаць кватэры ў завадскім раёне сабе даражэй. Ігар Варашкевіч паспытаў на сабе сталыя просьбы абарыгенаў пазычыць грошы на чарнілы і неверагодны спосаб вяртання пазыкі. Чытае, напрыклад, Ігар кніжку, а тут раптам у вакно цягнецца рука. «Ігар, во, аддаю 5000, как абяшчал», крычыць даўжнік з брылька пад'езду, дзе на другім паверсе жыве Ігар. Альбо позна ўначы настолевы званок у дзверы. Ігар адкрывае, на ганку стаіць спітая жанчынка. «Пазаві Галю». «Якая яшчэ Галя?» – не разумее заспаны Ігар. «Ну, такая женщина, без зубов». Былі часы, калі Ігар Варашкевіч і крама гралі на вяселлях. Прыедуць, бывала, перацягнуць апаратуру, падключыць усё, стоміцца. Вось аднойчы Ігар Варашкевіч папрасіў гаспадыні вадзічкі папіць. «Коля, налі хлапцам салодкай вады», – загадала мужу гаспадыня. До студні падышоў гаспадар з трохлітровікам сіропу і выліў проста ў ваду. «Дзядзька, што ж ты робіш?» – абаўдзелі музыканты. «А, нічога, ключы праб'юць», – мяшаў ваду ашчадны гаспадар. «Я ж на ўсю свадьбу». Злы сабак. Іншым разам, калі крама грала на вяселлі, у вольны час пасля ўстаноўкі апаратуры удзельнік гурту Саша Газізаў гуляўся з дваровым псом, які сядзеў на ланцугу. Гаспадар пабачыў і важна параіў. «Глядзі акуратна, бо сабак злы, можа і пакусаць. Сабак злы». І вось у канцы вечара такая карціна. На каленках у Сашы сядзіць пёсік і ласкава ліжа яму твар. Зноў міма ідзе гаспадар, а Саша пытаецца. «Бацька, а што ж ты гаварыў, што сабак злы? Глядзі, які ж ён злы». «А хуй яго знае, быў злы». Тост Вярэніча на Новы год. Лёня Вярэніч – майстар доўгіх і пакручастых тостаў. Музыканты звычайна адзначаюць Новы год 1 студзеня, бо напярэдадні працуюць. Напрыканцы вечара Лёня уздымаецца і ўрачыста прамаўляе тост. Шмат хто засынае. Раптам усе прачынаюцца ад рэзкіх слоў. «Вось ты, Саня, плачаш і правільна робіш, што плачаш». Як высветлілася, адзін я не спаў, а слухаў. Перед вачыма прайшла ўся гісторыя.